Zo, nou. Hallo, lieve luisteraar. Ja, we zijn er. We zijn in Den Haag. Het alarm klinkt luid voor het klimaat. Maar ik ben bij de A12. Ik sta bovenop een viaduct over de tunnelbak. En het is allemaal afgezet met hekken, met zwart plastic, zodat je er lekker niet doorheen kan kijken. Maar er zitten natuurlijk spleetjes, daar staat iedereen om te kijken. Er is ook een vuilnisbak waar iemand op staat. Ik kan daar zelf niet goed omhoog klimmen. Hallo. Hey. Spreek je Nederlands? Nee. Oh, Engels? Ja. English, okay. Yes, please. So I see we have a spy on the roof here. Yes. Because I cannot see much and I just arrived, so I have no idea what's going on. That's what police is for nowadays, no? Do just you know what's going on? Here, I think there's an Extinction Rebellion demonstration and the police made its best to close down the view for the supporter demonstrators. So we are stimulated to go into the highway. Of course, if you have the papers and everything, you should. I don't. Yeah. I cannot. But you can also go without papers. That's yeah, I know, my but then, is, then just have you, no papers. You spend the night over in the prison, I'll be deported. Nights. Yeah, I'll be deported. Max, you will, yeah, because they can prove you are an alien. You are. Yeah, I'm an alien. I thought you looked funny. Gelukzoeker. You must be kind of, which planet? What's that? Which planet are you from? Which planet? Planet. You are an alien, you say. No, I'm a gelukzoeker, not an alien. Gelukzoeker. Yeah. Congratulations, Thank you. Yeah, good. Me too, I've been looking for happiness all my life. I thought it was here, but it's not. It's really? Full of racists. Oh, really? No. But you're not that black. No, I'm not that black, but you know, we have an asyl crisis, you know. So. Are you? No, sir. But so I understand you are seeking refuge? I'm a refugee. I'm a refugee. Where did you? From Turkey. Okay. Yeah, I can imagine you want to find some happiness when you are in Turkey, and I imagine you can imagine it somewhere else. Yeah. I thought this was a nice place to grow children, but not sure anymore. Mm. It's not going good. No. Did you don't get. Officially Turkey is safe. For political reasons you can apply for asylum. If you have political issues back in the country, so it's You can. Yeah, then you can. Yeah. And so you did? Yeah, I did, and I got my status. Yeah. Oh. Yeah. Wow, that's something. Well, better than nothing. Well, look. Now the police is going to intervene to us now. You think so? Yeah. We're not allowed. Do you mind if I record this? Hello. Yeah. Hello. We're on live radio. Potterpool. Is it forbidden? Ben je gevorderd of... Hij vroeg of ik eraf wilde gaan. Dat is niet hetzelfde als vorderen, volgens mij. Kan je gewoon blijven staan? Ik ben nog niet weg. Maar jij hebt wel een goed uitzicht daar, denk ik. Ja, zeker. Ja, vertel eens, wat kun je... Waar ben jij van? Ik ben... Oh, sorry. Ja, van Radio Potterpool. Oké. We zijn live op de radio, want ze weten wat er aan de hand is hier. Ja, snap ik. Maar ik kan het niet zo goed zien, Je mag mijn plekjes, Wim. Ja, maar jij... Zie je mij al klimmen, joh. Ja, maar je hoort hetzelfde als jij alleen maar geluid hebt. Ja. Dan, is het druk? Het is heel druk, ja. Wat is druk? Ik denk dat... De helft van de bak staat vol. Thank you. Oh. De helft van de bak staat vol. Maar en kunnen we erin in de bak, denk je? Of, kan je er gewoon oplopen? Wie is, nou ja, ik kom van de andere kant. Ja. Dus bij het begin van de tunnel. Ik kom om te supporten, dus ik. Ja. Ik weet niet eens of ik dit eigenlijk zelf ooit zou doen. Maar, maar nou ja, ik voelde wanhoop mee. Een van de vorige keren was ik erbij en toen begonnen ze op een gegeven moment dat ritueel met dat waterkanon. En toen ben ik maar weggegaan. Ik dacht, dan wordt het saai. Ja. Ja. Nee, ze konden gewoon erop lopen. De politie was alleen daar om auto's tegen te houden. Dus dat. Dus eigenlijk, ik vond het heel netjes. Ja. Ik heb nog tegen zo'n agent gezegd, wat fijn dat je er bent. Ja, wat fijn dat ze staken ook. Hè? Dat is natuurlijk. Maar fijn dat die agenten even niet aan het staken waren. Nee, maar dat waardeer ik. Dat bedoel ik ook, weet je wel. Ik bedoel, ik vind het een goed experiment. Laten we maar eens kijken hoe het gaat als we niet. Als we niet geweld gaan lopen gebruiken als staat. Ja. Is het jammer dat het idee niet van de staat zelf komt, maar van de dienders. Maar goed. We zullen het zien. Het is een mooi experiment. We zullen zien. Toch? Ik ben heel benieuwd naar de troon. Nee, dus daar kom ik eigenlijk voor. Ja. Oh, de troonradio. Weet jij daar iets van? Hoe laat komt dat? 1:00 zeggen ze op en Telegram. Hoe laat is het nu? Het is 5:05. Oh shit, waar is dat dan? In de bak? In de bak. Dus we waarschijnlijk kunt horen. Ik ga even proberen om al luisterend in de bak te komen. Ik ga even die agenten niet uitdagen. Maar ze zijn volgens mij. Oké, nou hey, dankjewel. Van de eigenaar mocht ik erop, dus ik denk dat Nou, als je dat tegen die smeren zegt, dan heeft hij helemaal geen poot erop te staan. Nee, denk ik ook. Nee, echt niet hoor. Maar ik ga even hier. Oh, dit is ook fantastisch. Wil je hier even kijken? Nou, heel even. Ja, maar ja, dankjewel. Ja, er is dus nu, als het een beetje mee zit, is er nou een soort troonrede aan de gang. Ik kan niet zo goed zien waar iedereen naartoe kijkt. Dus ik ga toch, het is een krap hoekje hier. Ik ga toch proberen om erin te komen. Ik ga er even omheen lopen. Als je die kant op loopt, kun je gewoon, tenminste net toen ik er was, gewoon erin lopen. Die kant is het ook, denk je? Of? Dat denk ik niet. Maar weten doe ik het niet, want ik kom van de andere kant. Vraag nog wel even. Ik geloof niet dat het al bezig is, die troonrede. Het is een paar minuten lopen en dan kun je zo erin. Pas alleen even op, want die zijweg, die wordt wel gewoon nog gebruikt. Oh ja. En die auto's hebben niet allemaal even goed humeur. Succes met je. Dankjewel. Even kijken hoor. Zit er wat druipjes of een beetje andere bekabeling genomen. Weten jullie misschien of je daar erin kan? Nee, we zijn ook aan het zoeken. Als je aan de andere kant, van die kant kun je gebouw, daarin, en dan loop je eigenlijk over een fietspad of een stoep kan je ook, en dan kan je na 200-300 meter over een muurtje, of misschien zelfs omheen, en dan kan je gewoon weer terug die weg. En die kant niet? Dat weet ik niet. Je hebt flauw idee. Maar daar naar beneden, voor het gebouw naar beneden. Oké, nou. Het lijkt erop dat dit de weg is. We gaan even omlopen een stukje. We hopen dat. We zijn dus live met Stemmen op de Radio, op Radio Pottenpoel in Den Haag. Al waar de lokale A12 geblokkeerd wordt op dit moment door de mensen van XR en omstreken. En dat hebben ze al een stuk of 30 keer gedaan. En de vorige keer was het dat ritueel met die waterkanonnen. Dat het allemaal niet zo boeiend maakte. Alhoewel het vaak wel mooi weer was. Dat is wel lekker. En vandaag heeft de politie besloten om maar eens een keertje te gaan staken. En nou eens een keertje niet in te grijpen. Nou, ondertussen zijn we hier op zoek naar de ingang. Ik zie een rood kruis, dat moet hem zijn. Het is even een stukje lopen, de verkeerde kant op. Maar we komen er wel. Ik ga niet meer rennen, ik heb al twee keer laten verleiden tot rennen. Met die OV-toestanden. Een vrij aardig gemiddelde. Eén keer was het voor niks en één keer was het wel raak. Het is niet altijd feest.